يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أدفت يدي رد العالم يا أهيل الجود والكرام أدفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرام kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Ya Rabbi Ashadi wa Daradi Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Rabbi Ashadi wa Daradi Hatwa Tayyadi Rata Al-Alami Ya Uhil Al-Judi wa Al-Karami Hatwa Tayyadi Rata Al-Alami Ya Uhil Al-Judi wa Al-Karami Salawat salam tata padamu Kami semua selalu rindu betapa hasrat ingin bertemu Kami semua selalu rindu betapa hasrat ingin bertemu Datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku Ya Rasulullah salamun alik Ya Rabbi Asya Terima kasih.